ANWB Verkeersinformatie dan, Wijnand Zwaan. De avondspits lost geleidelijk aan op, maar het was wel een drukke spits, dus veel dagelijkse files staan er nog. Op sommige plaatsen is nog extra vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag was een aanrijding bij het ringvaartaqueduct. De weg is weer vrij. Er staat nog wel file vanaf knooppunt de Hoek met ongeveer een half uur op onthoud. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland. Daar zien we ook een half uur vertraging bij de werkzaamheden bij Kornwerderzand. Op de A10 West is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Nieuwe Meer. Dat veroorzaakt file vanaf Slotermeer. De verbindingsweg naar de A10 Zuid naar Amersfoort is dicht. Al het verkeer kan daar omrijden via de A4. Verder zijn er nog problemen bij Eindhoven op de A2 richting het zuiden bij knooppunt de Hocht. Er staat een kapotte vrachtwagen stil op de hoofdrijbaan. De vertraging is 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A58 vanuit Tilburg tussen Oorschot en knooppunt Batadorp. 8 kilometer file met een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Voor het eerst in de geschiedenis doen de 3 grootste kerken ter wereld, samen goed voor bijna 2 miljard gelovigen, een klimaatoproep aan hun achterbannen. Red de aarde. El uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Ja, dit is Paus Franciscus, die doet hier een oproep om op een andere manier om te gaan met water, energie, plastic en de andere bronnen van de aarde. Is het goed dat kerken zo'n statement maken, of moet de kerk zich afzijdig houden van dit soort concrete politiek? Om 7:15 een debat hierover. We beginnen in de hoofdstad. In november gaat Amsterdam als eerste Nederlandse stad experimenteren met een klimaatburgerberaad. 100 willekeurige inwoners, door middel van loting geselecteerd, mogen meebeslissen over klimaatmaatregelen van de stad. Meedenken is natuurlijk leuk en aardig, maar mogen ze ook echt meebeslissen? En zijn burgerraden goed geïnformeerd genoeg om oplossingen te verzinnen? Daar ga ik over praten met Eva Rovers. Zij is adviseur van de gemeente Amsterdam. En met raadslid Kevin Kreuger, en hij is van JA21. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Rovers, waarom dacht u zo'n burgerberaad is misschien wel een goed idee? Nou, een burgerberaad is een ongelooflijk goed instrument om mensen, inwoners, te betrekken bij complexe beleidsvragen. Bij moeilijke vragen die leven in de samenleving, waar de politiek niet uitkomt of waar nog niet een optimale oplossing voor is bedacht. En daar zijn, dan blijkt ook uit de praktijk dat gewone mensen heel erg goed in staat zijn om constructieve oplossingen te bedenken voor dat soort complexe problemen. Oké, okay. Eerst maar even hoe het precies werkt. Want ik heb net een paar dingen gezegd. Ik heb gezegd 100 willekeurige inwoners die worden door loting uitgenodigd om mee te denken over klimaatmaatregelen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er wordt een gewogen loting gebruikt. Dat betekent dat mensen in eerste instantie willekeurig worden geloot. Iedereen kan ingeloot worden. Uiteindelijk, daarna wordt er een weging toegepast om ervoor te zorgen dat die groep van 100 mensen een eerlijke afspiegeling vormt van de samenleving. Oké, dus dat er niet evenveel mannen als vrouwen, ja, leeftijdsopbouw, et cetera. Ja. Maar je kan je niet zelf aanmelden? Nee, je kan je niet zelf aanmelden. Want het nadeel daarvan is dat je dan vaak de mensen krijgt die toch al heel vaak deelnemen aan dit soort processen, of die echt een hele grote voorkeur voor een bepaald onderwerp hebben. En je wil juist die rijkheid aan perspectieven wil je in zo'n burgerberaad. Ja. Je wil juist ook de mensen horen waarvan je dus juist heel vaak niet hoort. Nee, dus die 100 die komen dan met elkaar. Dat is een goede afspiegeling van Amsterdam. Wat mogen zij? Wat mogen zij? Zij gaan in dit geval, in het geval van Amsterdam, gaan ze nadenken over hoe de gemeente toch de doelstellingen kan halen. Op dit moment is berekend dat de gemeente Amsterdam de doelstelling van CO2-reductie niet haalt. Oké, want die staat vast. Ze mogen niet zeggen van we gaan die doelstelling naar beneden bijstellen. Of naar boven. Nee. De vraag is van hoe gaan we dat gat dichten tussen wat we op dit de koers waar we op zitten en wat we moeten gaan halen. Daar kan je van alles voor bedenken. Het doel denk staat met vast. Ons mee. Ja, precies. Het doel staat vast en ze mogen meedenken over hoe dat doel bereikt wordt. Hoe je dat gaat doen. Ja. Ja. En dan komen zij tot de conclusie. Wordt die dan ook uitgevoerd, die conclusie? Nou, die wordt aangeboden aan de politiek. De bedoeling is natuurlijk wel dat de politiek van tevoren heel duidelijk maakt wat er met die aanbevelingen gebeurt. Essentieel is dat je niet iets belooft wat je niet kan waarmaken als politiek. Want wat je vaak natuurlijk bij participatie ziet of bij inspraakavonden is dat mensen inwoners veel tijd en moeite besteden aan naar die avonden toe gaan, die mening laten horen. En vervolgens wordt daar heel weinig mee gedaan. Ja. Het idee van een burgerberaad is echt dat er heel van tevoren heel duidelijk is wat er met die aanbevelingen wordt gedaan. En dat kan uiteraard onder voorwaarden. Hè. Dus het is duidelijk dat er een bepaald budget is. Er zijn allerlei. Nee, precies, er zijn randvoorwaarden. Maar als ze daar binnen blijven, dan is de belofte dat het ook wordt uitgevoerd? Als het aan die voorwaarden voldoet, ja. Ja. Oké. Kevin Kreuger, raadslid voor Jaar 21. Volgens mij is Jaar 21 ook wel voor meer burgerparticipatie. Vindt u het een goed idee? In het begin, als je naar de naam luistert, denk je misschien dat het een goed idee is. Dat je echt in de democratische hemel komt. Maar het tegenovergestelde is waar. Oh jee. Nee, dit is echt bedoeld. Dit is helemaal niet bedoeld om informatie op te halen of nieuwe ideeën. Dit gaat maar om één ding en dat is draagvlak verzamelen. De politiek komt er zelf niet uit, durft geen knopen door te hakken. Ja, en dan gaan ze dus de burgers dat zelf laten zeggen. Dat worden dus die 100 mensen. Nou, die worden dan vakkundig getrechterd naar de stip aan de horizon. En dat is dus in dit geval die 55% CO2-reductie. Nou, daar kan je die democratisch is vastgesteld. Die democratie is vastgesteld. Maar je kan dus in deze participatievorm kan je niet afwijken van de stip aan de horizon. Dus je moet naar die 55% toe, maar je kan geen nee zeggen tegen die 55%. Nee, dat klopt. Dat is een juiste, weergave van de feiten, als ik goed begrijp. Maar wat is het probleem daarvan? Want daar gaat de raad natuurlijk over. Die bepaalt de doelstellingen, of landelijk, maar... Ja, nou kijk, waar het natuurlijk in zit, is dat... je hebt allemaal coalitievorming, daar komen allemaal plannen uit. Op dit moment worden dus de plannen al niet gehaald. En nou, dan gaan ze aan de burgers vragen van hoe kunnen we dit beter maken. Maar dan ga je al heel snel naar allerlei dingen verbieden. Want dat is eigenlijk de enige optie, want er is geen geld meer. Dus ik heb vanmiddag in de raad al heel gekscherend gezegd... verbod op auto's, verbod op bootjes, verbod op boven de 15 graden de kachel aanzetten. U bent eigenlijk tegen de doelstelling, maar ja, dat kan gebeuren. Je kan een nederlaag leiden in een democratie. De vraag is vervolgens, als die doelstelling er is, dan is het toch niet zo raar dat de gemeente Amsterdam zoekt naar manieren om die doelstelling toch te halen. Nou ja, als je de mensen op een bepaald thema wil betrekken, dan kan het natuurlijk zijn dat die mensen daar geen zin in hebben. Dat zie je ook op het windturbine-dossier. Nou, dan is er een grote groep in Amsterdam die best wil verduurzamen, maar niet op de manier zoals het college dat wil. Ja. En daar moet gewoon nee tegen gezegd kunnen worden. Een andere voorbeeld daarvoor... Waar moet nee tegen gezegd kunnen worden? Tegen windturbines in dit geval. Ja, dat is wel leuk. Zullen we daar even naar mevrouw Roofs gaan? Mevrouw Roofs, dat is wel een mooi voorbeeld. Er is een heel debat. Er moeten meer windmolens komen, windturbines, onder andere op Eiburg, dat is veel verzet. Wat kan zo'n burgerberaad daaraan doen? Nou, meneer Kreuger heeft net een aantal dingen genoemd die eigenlijk niet kloppen. Dus dat is jammer. Laten we dat eerst corrigeren. Heel even corrigeren. Het gaat nadrukkelijk niet om draagvlak. Ik weet dat zo in de Volkskrant heeft gestaan, maar dat is niet zoals de wethouder het heeft geformuleerd in haar brief. En dat is ook iets waar wij, of de mensen die bezig zijn met burgerberaad, ook altijd heel erg voor waarschuwen. Maar bent u tegen draagvlak? Of waarom zegt u dit zo nadrukkelijk? Nou, omdat draagvlak insinueert dat je als politiek alleen maar nog een vinkje van de bevolking probeert te krijgen voor beleid dat eigenlijk al vaststaat. Terwijl het idee van een burgerberaad is dat je mensen heel vroeg betrekt in een proces, zodat ze echt zelf nog kunnen meepraten, meedenken over het beleid. De doelstelling staat wel vast, hadden we gezegd. Het doel staat vast, maar de manier waarop je dat doel gaat uitvoeren, dat kan ingevoerd. En dat is precies eigenlijk wat meneer Kreuger ook ambieert. Namelijk dat je een hele brede bevolking. Een hele brede steun vanuit de bevolking krijgt. Brede steun krijgt om mee te denken over die onderwerpen. Ja. En daarmee ook veel meer mensen betrekt. En dat gaat niet over, want dat weten we helemaal niet, of mensen dan dingen gaan verbieden, bootjes gaan verbieden. Dat is, daarmee onderschat je ongelooflijk je inwoners. Wat er heel vaak uit de praktijk blijkt, is dat mensen met ongelooflijk slimme, creatieve, constructieve oplossingen komen, waar ook vervolgens heel veel steun voor is in de samenleving. Zegt, en het is iets heel anders dan dat de politiek van tevoren al zegt hoe het moet gebeuren. Maar hoe weet u dit? Zijn er al veel landen of plaatsen waar dit wordt toegepast? Ja, dit gebeurt al op meerdere plekken. Er is in Nederland op lokaal niveau wordt het ook al wel vaker gedaan. In de gemeente Steenwijkerland is een paar jaar geleden een burgerforum geweest over hoe de gemeente energie-neutraal zou kunnen worden. Maar bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, in Schotland, in Denemarken, in Frankrijk. Er zijn allerlei plekken. En u zegt daar werkt het. Daar komen creatieve ideeën los. Ja. Nou, daar komen vooral ideeën los die echt een constructieve oplossing bieden voor de problemen die er liggen. Vaak problemen waar de politiek niet uitkomt, omdat de politiek toch vaak in een, in een sterk gepolariseerd debat eindigt. En daar het heel lastig blijkt om voor dit soort grote problemen oplossingen te bedenken. En waar vervolgens vaak ook weinig steun voor is uit de samenleving. Terwijl in de samenleving ongelooflijk veel kennis, levenservaring en creativiteit zit. Als je die aanboort, en dat blijkt dus ook gewoon uit de praktijk, komen daar oplossingen uit, manieren om bijvoorbeeld tot die reductie te komen, ik ga waar anders niet aan wordt punt gedacht. Is helder. Meneer Kreuger, dit klinkt toch goed? Als de bevolking mee mag denken en er komen goede ideeën uit en het werkt op veel plekken, waarom blijft u dan tegen? Nou, ik kan me niet voorstellen dat de mensen die geholpen gaan worden door experts, hè, want ze krijgen een bepaalde mate van begeleiding. Ja, waarom zij dan in één keer wel tot bepaalde standpunten komen die de politiek zelf niet had kunnen verzinnen. Maar onderschat de burgers van uw stad nou eens niet? Nou ja, het is gewoon een hele ingewikkelde opgave. Hè? Die 55%, ja, er zijn partijen die dat willen. Dat wordt natuurlijk ook vanuit Europa, van bovenaf wordt dat doorgedrukt. Maar het is gewoon bijna een onmogelijke opgave. En als je hem zou willen halen, ik zeg niet dat het onmogelijk is... maar dan heb je heel zwaar geschut nodig. En daar durft de politiek zichzelf niet aan te branden. Dus wat er eigenlijk gebeurt met dit burgerberaad... is dat er draagvlak wordt opgehaald bij de lokale bevolking. Ja, dat heeft mevrouw Roos net tegengesproken. Hè? Dus ja, dat gaan we niet over. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon het hele concept. Maar nog een keer mijn vraag. Onderschat u de creativiteit van gewone mensen niet? Nou ja, van sommige mensen misschien wel. Kijk, er worden natuurlijk kaders gesteld. En wat er wordt gezegd, van ja, het moet binnen de kaders blijven. Stel je voor dat er zometeen iemand komt die zegt van joh, we moeten een kerncentrale bouwen. Dan wordt dat plan dus al automatisch weer afgeschoten. Omdat het niet binnen de kaders past. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor het sluiten van biomassacentrales. Ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Want die kaders, die stelt de gemeente van tevoren op vast. U, de gemeenteraad. Nee, dat stelt het college in dit geval vast. Ik heb geen kaders vastgesteld. Nee, maar u mag erover stemmen. Nou ja, kijk, wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Het college heeft gezegd, wij accepteren de uitslag van het burgerberaad. Dat gaan we dan vervolgens voorleggen aan de gemeenteraad. Ja. En zo zeggen ze van, dan is het cirkeltje rond. Dan heeft de gemeenteraad in charge. Nou, dat is natuurlijk een lastige discussie. Okay, als je weet hoe dat werkt met dualisme op dit moment tegenwoordig. Ja. Maar dat is weer een ander probleem. Dat gaan we nu niet oplossen. Ik wil nog even naar mevrouw Rovers. Maar even terug naar Eiburg, mevrouw Rovers. Daar is best veel verzet tegen die windmolens. Wat kunnen de burgers daar doen? Nou, dat is eigenlijk een ander onderwerp. Daar kan je ook een burgerberaad over organiseren. Ja. Maar dat is een ander onderwerp. Je kan in dit geval, omdat het in dit geval gaat over hoe gaan we die reductie bewerkstelligen. En daar kan van alles uitkomen. Hebben die windturbines als je niet het gaat maken? Hebben over windturbines op Eiburg, dat is een heel specifiek onderwerp. Nou, ik zou zeggen, organiseer er een burgerberaad over. Zou je zeker kunnen doen. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein deelonderwerpje van het probleem waar het hier over gaat. Het kan heel goed zijn dat er, zeer waarschijnlijk, er allerlei oplossingen worden bedacht die niet zoveel met windmolens te maken hebben. Oké, waardoor die windmolens misschien niet nodig zijn. Dat weet ik niet. Dat moet dus uit het burgerberaad blijken. Maar ik wil echt nog één ding corrigeren. Want de heer Kreuger zegt ook dat mensen helemaal getrechterd worden met informatie richting een bepaalde oplossing. Ook dat is niet het geval. Mensen kunnen echt zelf om informatie vragen. Kunnen zelf experts aanvragen. Het is absoluut niet zo dat ze alleen maar moeten luisteren naar de informatie die ze aangedragen krijgen. Het is echt de bedoeling dat ze op een hele autonome manier de beste aanbevelingen kunnen bedenken voor het probleem wat voor ligt. Meneer Kreuger, ik vind het wel leuk. Ik bedoel, ik zou graag als burger in zo'n beraad zitten, geloof ik. Mag je meepraten? Nou ja, ik snap dat er kaders moeten zijn. Ik ben geen gemeenteraadslid, dus ik mag niet beslissen over de doelen. Maar dat ik mag meepraten over het hoe, ik zou het leuk vinden. Ja, nou ja, als ik er misschien zelf in en dan zou wel zitten. Zeker. Ja, uiteraard. Ja, maar dan kan ik dus niet zeggen wat ik wil, want ik mag geen nee zeggen. En dat is een beetje waar dit dat is ook allemaal niet waar, meneer Kreuger. Nee, dat is wel niet waar. Je mag absoluut nee zeggen, want het is een dwarsdoorsnede van de samenleving. Nee, je er mag zitten geen mensen nee in die sceptisch zijn. Er zitten mensen. Je mag geen nee zeggen. Ja, je mag geen nee zeggen tegen de stip nee, precies, aan de doelstelling staat vast. Ja, precies. Ik wil even naar de twee andere gasten die al bij ons zijn voor het volgende woord. Naast u zit meneer Boomsma, CDA-raad. Bent u enthousiaster dan meneer Kreuger? Ja, maar ietsje maar. Want ik vind op zich het idee dat je mensen bij elkaar roept, vind ik heel mooi en positief. Ook interessant om dat op manier van die loting te doen. Ja. Ik vind alleen niet dat je moet pretenderen dat het een vervanging kan zijn voor politieke besluitvorming. En dat wordt toch een beetje gedaan. En nee, ik denk dat, toch dat wel wordt zeker absoluut. Dat dit. Ja, maar er wordt als je van tevoren gaat zeggen, ja, we gaan als het binnen de kaders past, gaan we het doen. Dat kun je niet zeggen. Kijk, het is ook een kwestie van het kost gewoon heel veel geld dit. En er zijn een paar manieren om die doelen te halen. Je moet minder energie verbruiken en je moet het anders gaan opwekken. Maar het kost miljarden. Ja. En ja, ik vind het heel goed om met mensen ideeën op te halen en zo, maar ja, dat gebrek aan draagvlak waar dit volgens mij toch ook echt wel een beetje uit voortkomt, okay. Dat is gewoon dat toch een gevolg van verkeerd beleid van de gemeente. En dat los je hier niet meer op, zegt u. Even Rosemarijn van het Einde, u bent theoloog en klimaatactivist. Bent u enthousiast over het idee? Ja, ik ben heel enthousiast over het idee. Dat heeft ermee te maken met dat we voor een enorme opgave staan op dit moment. Dat is bijna niet te overzien. Ja. En er moeten hele grote, belangrijke keuzes worden gemaakt. Dus ik denk, en dat het heel belangrijk is om ook mensen te vragen, gewoon de burgers, omdat die niet te maken hebben met partijpolitieke belangen. Dus die kunnen autonoom advies geven dat, nou ja, misschien wel veel beter is dan waar partijen mee komen. Dan wordt het toch lijkt het een beetje links-rechts te worden. Dat is jammer, want het was nou juist een creatieve manier om nieuwe dingen te bedenken, dacht ik. Ja, want er zitten hier eigenlijk twee klimaatactivisten, toch? Want mevrouw Rovers is van Extinction Rebellion. En die gaat ook nog het burgerberaad organiseren. Het zal wel mooi worden. Nou, het idee van de burgerberaad is dat het inderdaad niet links of rechts is. We laten volledig wat eruit komt. Nee, dat kan toch niet. Het is zo sturend. Ik bedoel, Extinction Rebellion die zet gewoon op de website dat in 2025 alle fossiele brandstoffen weg moeten zijn. Dat er helemaal niks meer. Maar nu komen we in het beleid maar van. Maar dat is iets anders dan dat je zegt. En laat een burgerberaad organiseren. Maar dat is toch prachtig dat wij geloven dat als we het aan burgers overlaten, dat die zelf met goede beslissingen komen. Dat je gaat zegt sturen. Dat je wij gaat vertrouwen. Okay. In onze eigen ik ga dit gesprek beëindigen, want dit loopt een beetje uit de hand. Ik was juist aan het doen dat het heel rustig en constructief zou zijn. Het is helemaal mislukt. Toch zeg ik dankjewel tegen Eva Rovers, adviseur van de gemeente Amsterdam, en raadslid Kevin Kreuger van Ja 21. Hoog tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is al langere tijd nagenoeg stabiel. De afgelopen weken schommelde het nieuwe aantal besmettingen rond de 2500 per dag. Ik ga erover praten met hoogleraar exponentiële wiskunde Nico van der Meulen. Moeten we bang zijn voor die stilstand? Nou, als we naar de grafieken kijken, dan zie je nu eigenlijk al wekenlang inderdaad een vrij rechte lijn. Maar het probleem met exponentiële groei is natuurlijk dat je terecht kunt komen in exponentiële stilstand. En dan blijft die lijn in principe oneindig op hetzelfde niveau. Dat heeft als voordeel dat het aantal besmettingen niet omhoog gaat. Het nadeel is natuurlijk dat het dan ook nooit meer omlaag zal gaan. En de ervaring leert dat je eigenlijk meteen heel snel moet ingrijpen met slimme maatregelen voor het te laat is. Want als je deze lijn doortrekt, dan zitten we nog tot januari 2031 met dit toch vrij hoge besmettingsniveau. Dat is dan de eerstvolgende meteoriet die al het menselijk leven wegvaagt. Die exponentiële stilstand is toch link. Ja, helder, hoogleraar exponentiële wiskunde Nico van der Meulen. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Dit is de dag waarop de drie grootste kerken van de wereld aandacht vragen voor het klimaat. Paus Franciscus, patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Justin Welby doen voor het eerst in de geschiedenis een oproep aan hun 1,8 miljard gelovigen: red het klimaat. Is het goed dat de kerken zo'n statement maken, of is het een onwenselijke mengeling van kerk en politiek? Daar ga ik over praten met kerkganger en CDA-fractievoorzitter in Amsterdam, Diederik Boomsma, u hoorde hem net al even, en met theoloog en klimaatactivist Rosemarijn van het Einde, u hoorde haar net ook al even. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw van het Einde, om even bij u te beginnen. We moeten kiezen voor een ander leven, zeggen de kerkelijke leiders. Bent u blij met deze oproep? Ja, zeker. Ik denk dat het hoog tijd is dat de kerken van zich lieten horen. Dat het zo cruciaal is om te zeggen van dit is wat er gebeurt met de schepping, dit is wat er gebeurt met onze naasten in het globale zuiden. We moeten nu echt andere keuzes maken. Ja, en dat is een taak van de kerk, vindt u? Ja, absoluut. De kerk heeft als geweten van de staat ook een taak om zich hierover uit te spreken, om te duiden wat er aan de gang is in de wereld. Ja, en wat is dan het verschil met de politiek? Wat is het terrein van de kerk en wat is het terrein van de politiek? Nou, ik denk dat de kerk altijd kritisch moet zijn en altijd een tegengeluid moet laten horen. We hebben nu natuurlijk veel over macht en tegenmacht. Dan gaat het ook over het maatschappelijke middenveld, waar ook de kerk toe behoort. En ook om te duiden van wat staat ons te doen in de wereld zoals die nu is. Ja, maar dan is er wel een overlap tussen de kerk en de politiek. Ja. Want er zijn ook politieke partijen die dit zeggen. Zeker, ja. Nou ja, en ik denk ook zeker dat het belangrijk is dat de kerk hierin uitspraken doet. Omdat we ook politieke partijen hebben die zeggen wij zijn christelijk. Maar dat het belangrijk is dat de kerk niet zegt dat die dat mogen bepalen wat christelijk is. Ja, daar gaat de kerk over, zegt u. Nou ja, niet per se de kerk, daar gaat God over misschien. Ja. Maar. Ja. Meneer Boomsma, wat dacht u toen u de oproep van de kerkleiders las? Ja, nou ja, ik vind het wel prachtig dat die drie hoogste christelijke leiders dat die zo'n gezamenlijke oproep schrijven. Om goede rentmeesters te zijn om de natuur te beschermen. Dus ook christenen oproept om daaraan bij te dragen. Daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Ook het besef dat we de aarde, onze eigen omgeving, niet mogen exploiteren. Maar dat we die moeten beheren. En dat we goede voorouders moeten zijn. Dat vind ik een prachtige oproep. Mm-hmm. Maar inderdaad. ik dacht al, wat luister. Nou, ik vind wel dat de kerk in principe enige terughoudendheid moet betrachten als het gaat om hele politieke oproepen. Want politiek gaat over belangenafweging. En dat, daar zijn de kerken niet altijd optimaal voor gesitueerd. Er zijn ook allerlei andere dingen belangrijk. Maar op zich was dit nog niet eens zo'n hele politieke oproep, omdat het meer een oproep was aan een ieder om zijn steentje bij te dragen. Het ging niet meteen in op hoe je dat dan, met welke politieke maatregelen je dat zou moeten kunnen bereiken. Maar ik vond wel bepaalde toonzetting van ook iets wat problematisch. Van de toonzetting van het schrijven van deze drie kerkleiders. U bent zelf katholiek, hè? Dus ook uw eigen leider, Paus Franciscus, problematiseert te veel, vindt u? Het is meer de manier waarop. En ik ben katholiek, maar ik ben ook ecoloog. Ik ben milieukundige. Maar ik vind, als ik die tekst zo las, ik vind het dus, ja, er zitten hele mooie dingen in, die nadruk op rentmeesterschap. Maar het is ook wel heel erg alarmistisch. En een beetje extreem. Dat hele continent drogen uit. En dat het allemaal een soort apocalyps bijna hier onder ons is. Ja. En dat mensen zich er allemaal schuldig over moeten voelen. Ja, dan denk ik, ik weet niet of dat leidt niet per se tot goede beslissingen. Dat gaat me ook wat maar te ver. Dan wordt het er bijna een soort. Nou, ik denk dat dat niet klopt. En dat het ook niet leidt tot goede besluitvorming. Dat het er juist voor leidt dat mensen overhaast, in paniek eigenlijk allerlei verkeerde beslissingen nemen. Zoals eerst afzien van kernenergie, wat een hele goede manier is om minder CO2 uit te stoten. Mm. En hebben mensen nu hals over kop ingezet op die biomassa, wat ook niet blijkt te werken. Maar het is ook nog zo. Je hebt ook laatst bij dat laatste rapport van de IPCC, kreeg je dan mensen te horen die dus hun kinderen oxazepan hadden gegeven, die in paniek waren. Ja. En ja, dan dat is een van de kalmerend middel, hè, wat u net noemde. Precies. Ja. En ik sprak inderdaad ook als ik heb wel eens demonstraties gezien van Extinction Rebellion ook. En dan spreek ik daar jonge vrouwen en die zeggen, ja, ik wil geen kinderen, want dan gaat de aarde er al aan. Dat durf ik niet meer. Ja. En er zit ook een soort. U zegt, het slaat door. Het slaat door. Het is doemdenken wat doorslaat. En ik vind dat die kerken moeten daar niet aan bijdragen. Ze hebben juist een rol om op een positievere manier dat te benaderen. Ja. Mevrouw van het Einde? Ja, ik ben heel benieuwd waarom dit doemdenken zou zijn. Want als ik het IPCC-rapport correct heb begrepen, dan is dit aan de hand. Wij mogen als mensheid kiezen. De aarde heeft op dit moment 38 graden koorts. Het is aan ons om te bepalen of de aarde 39, 40 of nog hoger graden koorts zal krijgen voor de komende duizenden jaren. Het is bekend dat er bepaalde kantelpunten aan gaan komen die onomkeerbaar zijn, zoals het smelten van de poolkappen. Dit is de wetenschap, dit is niet meer de kerk. Dit is het kader waarin we waar we het over hebben. Maar ik ben juist aan het zoeken van wie heeft naar welke taak. De wetenschap heeft de taak volgens mij om vast te stellen hoe de situatie is. En de politiek welke kant het op moet. En waar zit dan de kerk tussen die twee? Of op een andere? Ja, nou ja, dit was een beetje een reactie op dat het te alarmistisch zou zijn. Volgens mij is er alle reden om alarmistisch te zijn. En mist dat ontzettend in de politiek. En is het nu aan de kerk om te zeggen, hallo, de schepping gaat eraan. Op dit moment is de politiek vrolijk fluitend de afslag aan het missen naar een leefbare aarde. Er is toch een klimaatakkoord gesloten? Er zijn toch heel veel partijen die dat hoog in het vaandel hebben staan? Daar gaat het toch dan elke dag over? En tegelijk loopt Nederland in Europa achteraan waar het de energietransitie betreft. En heeft de rechter gezegd dat Nederland mensenrechten schendt door te weinig klimaatmaatregelen te nemen. Maar goed, dat ligt op het vlak van de politiek en van het recht en van de wetenschap. Ja. Waarom moet de kerk zich daarin profileren? Nou, omdat het hier gaat om de toekomst van de schepping. Omdat wij de aarde aan het verstieren zijn. En ook omdat het gaat over de levens van mensen nu in het globale zuiden, die nu al doodgaan, die nu al hun huis verliezen door opwarming. Dus ons gedrag bewerkstelligt dat. Meneer Boomsma, als we het hebben over wat is de taak van de kerk en wat is de taak van de politiek, hoe ziet u het verschil tussen die twee? Nou, ik denk dat er zeker een forse uitdaging ligt. Maar goed, daar begin je dus al. Want daar kun je meteen weer over in discussie hoe je dat dan moet aanpakken. Ik vind, dat miste ik een beetje. We kunnen ook vertrouwen op de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Een adaptatie, hoe je daar nou precies mee omgaat. Als het gaat om de verschillen in de taak, ja, dan die belangen afwegen. Want het is ook belangrijk om allerlei andere dingen te doen. Er zijn heel veel mensen op deze planeet zijn arm. Die moeten we uit die armoede proberen te verheffen. En ik vind dat de kerken... Die gaan toch ook over het hele mens zijn. En hebben allerlei andere functies ook. En ook over meer de persoonlijke moraal. En dat is niet zozeer de politieke belangenafweging. Want daar zijn ze niet voor in stelling. Zij nemen die beslissingen ook niet. En ik vind ook dat... Natuurlijk, het is best urgent allemaal. Maar er wordt bijna een nieuwe religie van gemaakt. Hè, van dat klimaat. En alsof het allerhoogste en allerbelangrijkste is... dat eigenlijk alle andere overwegingen gaat verdrijven. En dat toch de belangrijkste taak van de kerk... is het verkondigen van het evangelie. Het eren van de schepper. Mensen verwijzen naar God, naar Jezus. Kijk, ik denk als ik ook zondag naar de kerk ga... Dan vind ik het natuurlijk prima als ons ook wordt gewezen als christenen op onze taak richting de schepping. Ja, gedraag je netjes. Ja, gedraag je niet. Maar ik wil liever dat mensen ook... Kijk, het is heel goed en belangrijk dat mensen zich af en toe afvragen... of regelmatig, zeer groot regelmaat, van leef ik goed? Ja. Wat moet ik doen? Maar ik wil liever dat ze dan ook zich afvragen van... doe ik genoeg? Help ik mensen die eenzaam zijn? Zet precies, het gaat niet alleen over het klimaat, zegt u. Mevrouw van Tijnen, u gaat voor in dienst ook, heb ik me laten vertellen. Ja. Zegt u het ook vanaf de kansel? Nou, ik denk dat zeggen dat het evangelie alleen maar over bepaalde dingen gaat... is een enorme verarming en vernauwing van wat... Dat zei hij niet, hij zei gaat ook over andere dingen. Ja, nou ja, maar ik denk eigenlijk dat we het in de kerk... bijna alleen maar over die andere dingen hebben en zelden over klimaat. En dat. Want dan doet u dat op de preekstoel wel? Zegt u gewoon tegen de gemeenteleden, weg die auto, nu zonnepanelen op je dak? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te duiden hoe ernstig de situatie is waar we in staan. En dat het belangrijk is om samen op zoek te gaan naar wat betekent dit? Wat betekent het dat wij eigenlijk met onze manier van leven de aarde in elkaar aan het schoppen zijn? Ja. En dat we andere mensen in armere landen aan het schaden zijn op dit moment. Wat maar hoe concreet wordt u op de preeksel? Nou, ik denk niet dat het zin heeft om met vinger te wijzen van jij moet concreet dit veranderen. Want ik denk ook niet dat nu de grootste taak ligt bij individuele burgers. Ik denk dat het probleem is dat onze overheid veel te weinig maatregelen heeft. Maar dan is dit middel heel goed, namelijk een open brief van de kerkleiders aan de overheden. Ja. Dan is dat prima, maar op de kansel hoeft het daar dan zondag minder over te gaan. Nee, daar moet het ook over gaan. Wij leven in dit land dat onze mensenrechten niet respecteert volgens de rechter. En dat zo achteraan loopt. Dat zegt, wij zijn die rijken die nu niet door het oog van de naald willen. Oké, het is zondag ook. Zegt u. Absoluut. Ja, meneer Boomsma, bent u het daarmee eens? Nee, ik vind dat ook een verkeerde benadering. En dat miste ik ook nog een beetje in dit stuk. Het is heel erg zo van een stok om mee te slaan. We moeten ons allemaal schuldig voelen dat we consumeren. Dit is een bepaalde vorm van moralisme. En dat we ons maximaal hebben uitgebuit ten koste van volgende generaties. Kijk, we hebben ook enorme vooruitgang geboekt. Mensen hebben gewoon hun leven geleid. Hebben bepaalde technologieën ontwikkeld. We zijn al heel lang bezig ook om de natuur beter te beschermen. Maar we hebben ook een hoop gesloopt. Dat klopt natuurlijk ook. Ja, maar ik vind het lastig om dat tegen gewone mensen... Ze zeggen van ja, je moet je maar schuldig voelen omdat je te veel consumeert. Kijk, het is goed om een oproep te doen, maar zo als een stok om mee te slaan. Ja, ik denk dat je het veel moet hebben ook als je het milieu wil beschermen van liefde voor de natuur. Dat je mensen aanspreekt, dat je wil goede voorouders zijn. Dus je wil je kinderen niet een huis met een lekkend dak nalaten. Het mag niet tot schuldgevoel leiden, zegt nou u. Ja, nee, niet. Mensen kunnen zich denk ik best soms schuldig voelen over allerlei dingen, maar... Ja, wat ik net al zei. Mensen kunnen zich beter volgens mij vaak afvragen... doe ik genoeg voor de mensen om me heen? Kleine daden van liefde kunnen we op God gaan lijken. En dat ze dan niet alleen maar afvragen... van heb ik niet te lang warm gedoucht? Nee, ik denk ook dat dat problematisch is. Maar ik denk dat dat ook een soort... Kijk, het gaat niet om. Het doel is niet om mensen zich schuldig te laten voelen. Het doel is om een kader te scheppen en samen te zoeken hoe gaan we hierin verder. En we weten dat we de aarde uitbuiten. We moeten dat niet verbergen, omdat mensen maar te fragiel zijn, moreel gezien, om dat aan te horen. Het gaat om het eerlijk zijn over wat er aan de hand is en een weg vooruit zoeken. Maar en ook dat een is beetje ook pastoraal aan de kerk. In de kerk, hoop ik. Ja, dat is ook. Mensen moeten ja. niet teleurgesteld en terneergeslagen naar buiten komen, of wel? Nou, dat vind ik soms wel, ja. Ik vind dat echt soms prima om zo te breken dat mensen aangeslagen zijn. En ik denk ook dat dat super bijbels is. In de Bijbel zijn we echt waar, niet alleen maar elkaar ook wel aan het knuffelen. Moederpredikers. Ja, het zijn er hele duidelijke oordelen. Ja. Juist als de aarde wordt uitgebuit. Ja, meneer Boomsma. Ja, u komt veel te vrolijk uit de kerk. Ja, ja. Ja, maar goed, kijk, ik vind die hele de aarde, ja, we zijn hem aan het uitbuiten en het gaat allemaal ten onder. Kijk, we moeten gewoon heel verstandige beslissingen gaan nemen. Er zijn ook nieuwe technologieën. Kijk, als wij kerncentrales bouwen, dan gaat meteen de CO2-uitstoot enorm omlaag. Dus het is niet zo dat we dan per se allemaal alles aan het vernietigen zijn. Ja, en dat hoeft dan weer niet vanaf de kansel, toch, of wel? Nee, ik vind prima dat de paus geen encycliek over kernenergie en centrales heeft geschreven. Okay. Dat inderdaad, maar... Okay. Maar goed, daar moeten we denk ik van hebben. En niet alleen maar doemdenken. Oké, nou, we gaan goed luisteren weer zondag. Wat de dominees hebben opgestoken van dit gesprek. Waar ik jullie hartelijk verdank. Theoloog en klimaatactivist Rosemarijn van het Einde. En Diederik Boomsma, CDA-raadslid in Amsterdam. Zometeen Bureau Buitenland met Abdul Bouzerda. De gezamenlijke oppositie in Myanmar heeft opgeroepen tot gewapend verzet tegen het militaire regime. Wat worden daarvan de gevolgen? En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met erin onder meer een gesprek over dieren die kunnen praten. En ik heb het nagevraagd van dat kan helemaal niet. Maar toen zei de eindredacteur tegen mij, je moet gewoon luisteren. Dat zeg ik dan ook maar tegen u. Fijne avond. NPO Radio 1.